أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك حياتنا دا سورة العنكبوت دا دروبنز والسمايات تسخشرو فرشبيتم آيات باني ختم سو دا جاية دا أول برخة دا چدر پنځه پنځه سم آیات پورې ده. د دې رابط د ما قبل سره واضح دی. هغه دا دی چې خو خبره د منکرینو سره د نبوت د رسالت را روانه وه، چې کوم کسان د نبوت څه منکر دي، یا سوالونه کوي یا بې ځایه عداوت کوي، د دوی د هغه سوالو د شبهو د هغو دوه رقمه جواب هغه اهلي کتاب چې و چې و نقلي دلیل ته یې عقیده درلود، هغو ته په نقلي دلیل جواب ورکول سوی. عام منکرین چې وچ عقلي دلیل کې عقیده درلوده، هغو ته د پرون په درس کې عقلي دلیل ذکر سو. عقلي دا و چې ورل دې سړي خو نه پخوا کتاب ویلی دی، نه خط کښل دي، داسې نابلده کتاب څنګه وړاندې کوي چې ګرده جهان یې مقابله نشي کولی. خو په دې هر څوک پوهېږي چې معلومداره د الله د طرف ورکول سوی دی. نو په پای کې چې دوی په هیڅ نه قانع کېدل، نو الله پاک و نبی علیه السلام ته وویل، ولته داسې ورته وایه، ورته بس خدای پاک زموږ لوستیش تر منځ بس دی، الله ته هر څه معلوم دي، که زه نبی وم زما نبوت ور معلوم دي، ته چې منکر د نبوت یې ستا انکار ور معلوم دي، هر یو ته به خپله جزا او بدله ورنه راورکړي. نو اوس د ویستعجلونه څخه هغه د منکرینو سره بیا هغه خبره ده روانه ده، چې منکرین بیا ګای ګای د نبوت څخه چې دی انکار کوي، ګای دا دلیل پیشي هغه بیا کوم دلیل دی؟ هغه بیا دا دي، برای شته په حق نبی ته ما ته وایه چې دا بد کارونه مه کوه، بیا خدای پاک عذاب درکوي. دا عذاب راوله تر څه وخته یې ځنډی، د هغه عذاب ایرته دی دی که راوله، دستي په دستي یې راوله. نو چې عذاب نسې راوستی، معلومداره نبی نه کېدای سي په مضمون پوهېږي، نو چې عذاب نسې راوستی نو نبی نه دا بل دلیل دی وایي. الله د دې جواب ورښیي چې دا چې عذاب د ده په لاس کې نه دی، عذاب زما په لاس کې دی. ما بیا دا ګرده نظام ته د هر هر شي دپاره خپله نیټه ټاکلې ده چې دا کار به پر دغه وخت کېږي، دا به پر دغه کېږي، دا به پر دغه کېږي. اوس نو د ارګ ډنګن دپاره خو الله تعالی خپلې نوشتې ازلي نه باچلوي، چې یا د ده تلوار دی ونسه، هغه نوشته خرابه که بیرته وسپارله. الله ما دا نظام دغه رقم په لوح محفوظ کې لیکلی دی چې قیامت دغه ورځ ده، د دنیوي عذاب دغه ورځ ده، هر یو خپل تاریخ لري. دا چې د یو چا تلوار دی، علاوه د ده پر تلوار باندې زه کارونه نه کوم. یو چا ته لیکلي چې د مثال وعده به په دغه تاریخ کېږي، دی به زما وعده ته هوا کېږي، ژر دې خدای راکړي. نو خو علاوه هغه نه ویشته چې داسې در هغه منټ وډا کړه دم بخس. چا ته لیکلي چې مرګ په دغه تاریخ دی، دی به زه د ژوند د په عذاب ما ته دستي مرګ راکړه. علاوه ته چې دستي غواړي، خو زه نه ده کوم، زما نظام دا رقم جوړ دی، کېدای سي په مضمون پوهېږي. نو د دوی دغه شبهه ذکر کوي، جواب یې ورکوي چې دی څنګه شبهه وړاندې کوي. ما درته ذکر کړی چې که ته نبي عذاب راوړه چې نیسي راوستی، نو نه یې نبي. نو یعنې اوس هم خبره د منکرینو سره د رسالت روانه ده، نوی شی نشته په کښې کې. رابط یې دغه دی، د منکرینو سره د نبوت خبره را روانه وه، دوه پړاوی تېر سوي دي. یو یې دغه دی، نو ویستعجلون، او دوی په تلوار غوښتنه کوي. دا کفار، دا منکرین، که ستا څخه ای محمد په څه شي په تلوار غوښتنه کوي؟ بالعذاب، په عذاب سره چې عذاب ژر راته راول. الله پاک جواب ورکوي و دوی ته چې دا خو د دې دلیل نه دی چې دی عذاب نشي راوستی و تاته، نو دوی نبي نه دی. خبره بل شی ده، مانع یې بل شی دی. ولولا که نه وای اجلون، هغه نیټه مسمن چې هغه مسما کړه سوې ده، معینه کړه سوې ده په لوح محفوظ کې، که هغه نه وای له خامخا به جا راغلی وای هم و دوی ته العذاب، عذاب د غسې په تلوار به ورته راغلی. خو دا دی چې هلته معلومه نیټه الله وای لیکل سوې ده، د الله په علم کې، په لوح محفوظ کې. هغه د دې مانع ده چې تا ته عذاب نه درکول کېږي چې وخت یې نه دی راغلی، کېدای سي په مضمون پوهېږي. دا ټول شیان زه یو مثال پیش کړم، د مثال په تور توت خو نو اوس موږ بیخي هوا کېږي، وایم توته توت وکړه نو خو مرمدار یې نشي کولی. نو چې نیکه نو توت به راته وایي چې د توت کولو دپاره الله پاک ما ته خپل وخت ټاکل دی، پر هغه وخت مې نه وکړه، بیا وایه هغه وخت یې زه کوم. دا نو چې هر یو ته به نن انار غواړي، بل اندوانه غواړي، بل خټکۍ غواړي، پر هر ګړي چې ده وغوښته هله ته بوي، نو پر هغه خونی خو دا شي خپل وخت دی. قیامت ته عذاب دا هم دغسې خپل ټیم لري، هغه ټیم یې مانع دی چې هغه ټیم رانیسي تا ته نه درکول کېږي. دا یې نه دی مانع چې دی نبي نه دی، دی په حق نبي دی. عذاب چې نه درکوي هغه هغه وجه ده چې هغه ټیم یې نه دی پوره. ولولا که نه وای اجلون، نیټه، کومه نیټه؟ موسم، اجل نیټه تاریخ، مودې ته ویل کېږي. مسمن هغه معینه چې الله ورته ټاکلې ده، که هغه ټاکل سوې مده نه وایي چې لیکل سوې ده، له خامخا جا راغلی وایي هم مودې ته العذاب، عذاب خامخا ورته راغلی، د هغسې په تلوار به راغلی لکه دی چې غواړي. الله پاک وایي اوس خو دی چې دی غواړي د ده د غوښتنې سره مطابق نشته، خو ستا وله خامخا یاتین، خامخا به راتګ وکړي دغه عذاب هم و دوی ته، بغتتن ناببره. الله وایي ورته راولي چې سي ناببره، ناببره خو نو دغه دی خبره بېغمه سو. ورنبي ته مې څه وار وویل چې راوله نیسو راوستی، نه نبوت ستا نه کیسه ستا، دغه نظام دی چې چلیږي. الله وایي دی چې ښه بېغمه یي، دغسې ناببره به عذاب پر راسي. پام یې لهله کوي، وله او خامخا یاتین، راتګ به وکړي دا عذاب هم و دوی ته، دا منکرینو ته، بغتتن ناببره. وو په داسې حال کې چې هم دوی به لا یشعرون، هېڅ شعور و اګاهي نه لري، ده به پام لانه، یا خلک وایي نه به جي امی، نه به جي تامی، ول زه به د ګاژري کونه به پیدا کړي، د ده به امی نه به تامی، قیامت کې به وخیژي، په عذاب کې به وخیژي. نو فسی رب العالمین د دوی دا سپین سترګي بیا راګرځي، ویستعجلونک بالعذاب، دا هغه منکرین یستعجلونه په تلوار غوښتنه کوي، که ستا څخه بالعذاب، په عذاب سره. بیا درته وایي چې وام نو راوله دا عذاب، در څه وخته یې ځنډی که رښتیا نه بیې. و ان جهنم لمحیطة، دی چې د هغه غوښتنې کوي د عذاب، تلواري تلواري دې غواړي. و ان او بېشک جهنم دوژخ، لمحیطة راګرځېدونکی دی، احاطه کوونکی دی، خامخا بالکافرین، پر کافرانو دی چې زه به ولاړ سم، زه چې د هر ګړی وایم چې عذاب راوده نسته، نو بره به خلاصم. الله وایي دلته د عذاب بخته تن راځي، او دی په تلوار غوښتنه کوي، حال دا چې جهنم څه رقم دی. جهنم پر ده دغسې احاطه کوي، احاطه دغه دی چې یو څوک محاصره کړي، احاطه یې کړي، د دوژخه څه پر یوه خوا علاقه ولاړ شي، یا لوړ، یا کښته، یا پر دې بغل، یا پر دې بغل، دوژخ به پر ده دغسې احاطه وکړي. ملاقاري ترجمې ته به ستا پام وي. و ان او بې شک جهنم دوژخ له خامخا محیطتون راګرځېدونکی دی، احاطه کوونکی دی، بالکافرین، پر کافرانو څه وخت احاطه پر کوي؟ هغه وخت نو یو میخشاهم، دغه وخت دا دغه احاطې ټیم د ښیي چې په دغه ورځ به دوژخ پر دوی څه شي وکړي، احاطه وکړي. یوم په هغه ورځ دا دوژخ پر دوی احاطه کوونکی دی، یغشا چې پټوي هم دی، العذاب و عذاب، عذاب د اور به دوی پټ کړي، داسې ګر سره بېلاندې کړي لکه پر چېر به چې ډېرې څپې د اوبو راسي، برای غرق کې دا رقم پټ به کړي دی عذاب. من فوقهم د سربېره د خواڅه، ده سربیر ده خواب عذاب پر سپوری و من تحت او ده لانجه سخ ارجولی هم ده پشو ده ده لانجه ده خواب هم ده اور سکروتی ورته نو نو برای خو چر چر پیر سو چه ده لول خواب عذاب ده اور پر کوچه ده لانجه ده خواب سم ده خدایف ما بینش که اونی لکه پشت اور که چه پا وازگه که نیوالی ده ده با بیادا غره کم پا اور که ونسی پا ده ما بینش که بیش نو و من تحت او ده لانجه سخ ارجولی هم ده پشو ده ده و یقول ان الله بورتو فرمای پدغه وخت کی چې د عذاب دی پټ کی د لوړی و د کښې خو پر راشي و یقول و بو وای سو الا پاک و دی ته دشي وای ذوق و سکی ما هغه عمل کنتم چې تاسو استعملون عمل مکاو وس چې نو د خپل عمل خوند وګوره نو عمل خو دنیا کې چیر سوې دی کو پرې کړی و یا یې په نبی پس خوند و الی و یا یې په لمانځه پس خوند و نو دغه خوند څنګه وڅکي نو تر ما د مخه به جزا ورسره کښېږدي مضاف ذوقو تاسې وڅکي جزا ما د هغه عمل ما اغا عمل نجزا ما دا اغا عمل كنتم چتی سواس تعملون عمل مكاوه انو سيسي عمل خو كبرياتون سيسي عمل خو چو استعجال بالعذاب و چجاري راولا كنسر اوستاينو ناين نبي الاوه وسي جزا واتسك داغ دي فداغ اور كيه شبري واخو ازنه وطلعي نسينو دو ويقولو پاعل الله دي ويقولو الا بورتووي فخبلا يا پاوستا دا بعزي ملائكو بورتوي چو ذوقو وسيونو خندو بوري ويرسكي جزا ما دا اغا اعمالو كنتم چتي سواس تعملون وحمل بكاو داغ مزمن دا داغ منكرين سر دا نبوات پر داغ زيباني دادي پرس راشرو دا مخد سخو پدا دوا درسا كي عدي كرسوي و دا نن ام دادي وصبر خيويني ول وست دا داغ يا عبادية سخو چش پوش پنزو سم آياتي ترشبتم آياتي يعني داغ سر پاي پوري دا جي رابط بيادا ما قبل سر دادي چه ده صورت ده سره چه خشه مش را روانو عداوت ده کپارو ده مؤمنانو سره بیانه دی حتی چه پای ده غراوه و تی ده منکرینو و ده دشمنانو چه ده دی معانده دوغه نکدر قوی ده چه گر سره اغا دی غشتنه ده چاکی برای عذاب را تراوله دوغه نعینات گرد ده غوایی او یا اغا داوایی که وله و نبی علیه سلات و سلام تش مانه تنه بین نیه ده نبوت ده انکار ده پاره ولی ده ورتول تنه بین نیه داغه واجه داغه دی ویل چې عذاب مشتنه سره واستله دا یا داغه واجه و یا مخ کې وبله واجه کې رسوي واجه دلته ذکر سوي و بل واجه چې دی ورته ویل چې نه بینه ول د ځان شیان سره جوړه ده ځان یې لیکي زړه کتابونه وای هغه شبهه مرته الله پاک جواب کړ چې بارل خدای د مخ نه خط کښې کتاب ویل سونو ته بیا ویل نه منه خود دی دغه انکار چې و هغه د دی انکار په مختلف طرزو بیان کړي چې مال عناد دغه درجه ته ورسېدی چې بارل عذاب جراول نو د عناد سره دا تړلې ده چې ګایګی د مؤمن د ده د لاسه برا عبادت نشي کولی کافر چې عناد واخلي حسد واخلي برا وده ته تاوان نه رسې خپل لمونځ کوي نه سي ځنه کولی وده ته به تاوان نه رسې خپل روژه به نیسي پسخند روي ډرید روي روژې ته دې نه پرېږدي نو مال تر اوسه پورې د کفارو معانده را روانه وه هغه بیانېدل عناد چې ګایګی مفزي وجې ته سي چې خپله بندګي په خپل کور کې نه سي ځنه کولی د الوتره عبادت په ښه توګه نه سي کولی نو د هجرت ضرورت پیښېږي نو ځکه اوس د هجرت امر الله تعالی فرمایي چې مؤمنه په دغه نه بیا ته نه خلاصېږي چې الله پاک نو تا ته دی نو معلوم خو دغه نه عنادګر و ستا د رسول پسخندونه یې واله ستا خدای یې نه منله نو ما به لمونځ څنګه ځینې کړی وای ما به عبادت څنګه کړی وای الله دغه بانه کړو مؤمن درې چې یا په دې بانه ته نه خلاصېږي چې کافر دونه عناد کاوه زه ګر سره نه پرېښولم الله ځکه پراخه و هجرت پهدې کړی وی الله کا پرېږدوه ماجر ته پزړه کې بیا دا ورګرځي شنو خپل کری بام پرېږدم تر بور پرېږدم د خپل کری پرېږدم خو د کلی پرېښول هم زما لپاره معنی دی نه سم تلای د قریبانو پرېښول هم زما لپاره معنی دی نه سم تلای یوه خبره خو لا بل ده الته زما خواري مزدوري چیرې وه الته ماته ولاکه څوک روزانه راکي دا د رزق مسله ده الله دغه درې خبرې امر جواب وي امر په هجرت کوي دغه درې موانع چې دغه موانع څنګه لري کوي چې الله وي دا مانع دې ګرده غلطي چې ځان ته درې ته به در څه وخته په خپل وطن کې یې بچ په خپل وطن کې در څه وخته در کې همته خو نه یې خو مړ کېږي خو بیا هغه ته به ژوندی یې وطنه به نه یې تللي خو خبل به دې وځي د وطنه به دې وبس په اجره کې به دې شخ کړي ته به در څه وخته د قریبانو سره یې خو هجرت به دې نه یې کړي قریبان به دې ژوندي ته به ځینې ځې خلک به دې ځینې در وتړي شخ به دې کړي دا خبره ده چې ته وازه د قریبه نه جلا کېږم فلانې څه نه جلا کېږم د وطنه خو په مرګ ځینې جلا کوم که د رزق مسله سي خو مېږې ته الله وایي زه رزق ورکوم ولاکه خپل رزق وړایله سي هی سورکۍ مېږې تاسې لیدلی الله وایي دی څه شي خوري چې وس دغه یو دانه غنم ور پښه کې نیس کشه ولې دغه نه ضعیف دی د خوري نو ته چې دغه نه لاسونه دی دغه نه پښې دی کنه څه پیدا کوله تا ته به خضر کې دا ګرد غلط خبرې چې زه به چې خورم زه به کریب څنګه پرېردم زه به وطن څنګه پرېردم خدای ګرد پراخ دلته به غیر روان دی دا باندې ځان ته مکوونه نو وس ما خلاصه د خبرې څه چې عناد مفزي ګرځي و دې خبرې ته چې ته به جن ته نه تا به جن ته خلق نه پرېږدي نو الله وي ته به جن نه پرېږدي ته به دا د عناد وج څخه د جن نه جری کېږي ته هجرت که د هجرت څخه دغه موانع چې د هغو موانعو ازاله کړي دا یې ربه ته ماقبله سره دی الله داسې فرمایي یا عبادیه ای بندګانو زما الذین هغه بندګانو آمنو چې دوی ایمان راوړی دی ان بې شک ارغدی مځکه زما واسعتون پراخه ده ګوره خبره خو دې په یاد ده چې دی خو دغه وایي چې زه نو بلا د خدای دین نه کوم وام نه مې ورپرېږدي ځان خو مرګ ته نسم ورکولی الله ورنارې کړه څنګه چې ای زما بندګانو چې ایمان مو راوړی دی وام ځکه مې پراخه ده ته خو دلته تړلی نه یې د دوه بغلته چې خامخا به دلته خو په هواس وتښتېږ ان بې شکه ارغدی مځکه زما واسعتون پراخه ده چې زما مځکه پراخه ده ولاړ سم مهاجر سه بلې علاقې ته ولاړ سه خو دغه دې مورته شی وینو چې د مثال په تور هجرت یې را کړ دي ولاکې په ژبه خلک پوهېږي چې ته اوس کومه ژبه وایې تور شونډان یې دغه چې راغلی یادې د خدای پاک بندګي دلې درته کوي نه چورتر لري نه پاسپورټ لري نه بل لري چورته رالی څنګه را واوښتې څنګه هغه هم نه ده ورمعلوم نو الله زما مځکه پراخه ده چې هر ځای ته ورسه که د الله د جین غم دې واخلي کولی شي د خدای بندګي نو هجرت وکړي فإيايا وخاص وما تبارك هجرتي وكي فاعبدوني تسز ما عبادت وكي وخاص ما عبادت باروكي بارك وارسي ألت بارتات سوكنا بازاوي دغسي على كيتا بولارسي خبر سرطة بيلا قورا فإيايا ذا برات بريكي چه نام زكا براخة دا سمانا ينون وولارسا چه ولاري فإيايا خاص وما تفاعبدون تسي عبادت وكي بارا بجاغ وامنا دزرت سخا وكسي كل نفس ذائقة الموت فجازا كذا خبر دپکی چبارو نوز چولار سم خو کور صفاتیر کلی را صفاتیر د خپل د مثال تر کریبانو تر بدن را صفاتیر الله هغه دپکی برای چې دلی یې نونه ته صفاتیر وسرمن چې ته په خره وړ او در قیامت دلی ژوندې خو چې دلی یې هم در صفاتیر ته بنز خلق دی په زوره کشي کبر کنته ګر صفې سیو کې اله جرغار کار چې وای كل نفس هر نفس چدی که پر خپل کور پات دی که ماجر دی ذائقه تو هغه سکون کی دی الموت ده مرگ مرگ نو کم یواز ماجر تر از خدا بل تم راز په خپل بنگله کی پروت شورا ترم لري ډیپټیم لري دا ګرد لري خو مرگ تر از نو كل نفس هر نفس چدی ذائقه تو دی سکون کی دی الموت ده مرگ نو دا خو باندې نه ده چې برا وزل نسم جلا کی دی په مرگ زین جلا کو ثم بیا الینا خاص و مشت ترجعون تاسی را گرزور کیجی علاوه بیا جی رجوع ده گرد و مات ده بیرت حساب کتاب تا برا رازی نو چه حساب کتاب تا رازی او تا ده دغا وامد سخه چه وازه ده کور جلا کیجی بیا ده کریب جلا کیجی زما بندگی پریش ده و کپیر زما سر عناد کی پازابایی می نو خوچ ما ترا گرزی جی خدا جی خبروی صاف ستاسر کیجی نو تر هغه چې د الله حساب ته ځان نسې چنګه ولی اسانه خبره دغه ده چې هجرت وکړه ولاړ سه د کوره جلا سه د کریبه جلا سه ورسه خپله بندګي دې کوه خاص ماته عبادت کوه د کفار په کار مه کوه فسیع الله تعالی ثواب ذکر کړي وایي دا نو داسې م نه ده چې ما درته ولاړ سه د جلاوالي پروا مه کوه چې دا دغسې باب زیاله تا ته داسې ثوابونه هم درکوي ته ولاړ سه بندګي به هم وکړې ثواب به هم ووینې والذین او هغه خلق امنو چې دوی ایمان راوړي وعملوا او دي عمل کړی الصالحات د شو کارو چې په غو شو کارو کې د هجرت او عبادت سره چې دغه کار کړی لخه مخه نو بوي ان مجبر په استوګنه ورکو هم ودیته من الجنه د جنت څخه غرفن بلخانی غرفه اغل وړي بلخانی ته وایي چې شایسته سړي جوړ کړی الله نو ته دغه سم زنه درته مشته ولر سي لپاره ته موت جو ولر سي خو دغه چې ته ایمان راوړي عمل صالح وکه تا ته به د جنت بلخانی الله تعالی درکنه خدای بیا مزدوری درنو دا کار خوچ دی یغدی بدلا لري لخامخه نو بوی ان مجبر په استوګن ور لره ورک په بود باش ور لره ورک هم وجه چاته دغه کسان ته چې ایمان را ور دي عمل صالح کړی دي چې دغه سه هجرت دي من الجنه ته د جنت څخه بده ته په استوګن ورک غرفن بل خانه د غرفتون جمع ده د غرف دسی بل خانه به ورک تجری چې بیږي من تحت تر لاندې څخه هاده د بل خانو الانهار وليه دا نو دار کم دي چې معنا به هر څه ډیر لري زیات د ولود لپاره تک نه دی پکار د نه په دغه غوره په کې چې دی لاندې ورته وګره د سجده د کور مخ ته غټ غټ ولې به یې د جنت ولې دا نو چې د لري دا نه کاخ کې لري او هغه الانهار جمع ذکر کړل جمع یې ذکر کړی چې دلته به د اوبو ولي، دلته به د شیدو ولي، دلته به د عسل وي، دلته به د شراب وي، یو قسم واله ده نه. او مال دا کم و کاستم نه قبلي د کاختي سره ماړه نه لري، دا د الله تعالی په قدرت به پوهېږي. که ته وانو خو د هغه ته به م ور ولي، یو میله به راکړي، بېرته به م پسې راواخلي چې ځي. الله وایي خالدین فیها، خالدین دوی به همیشه نه فیها، په دغه غرفو کې. دا د غرفې چې دي دا نه د کرایې دي او نه دا رقم دي چې د مثاتر د ګورمنټ د طرفه څخه دي چې ډپټي یې ختمه سو کډه کېږه، نه نه، دا د همیش دپاره دي. نعم اجر العاملین، نعم ډېر ښه دي اجر و ثواب العاملین، د دغه عمل کوونکو چې دغه عمل یې کړی دی، هجرت یې د الله د دین دپاره کړی دی. الله وایي د دې اجر ډېر ښه دی. اجر نو څه شو؟ هغه غرفې. الله وایي دا غرفه خو نمازې په غرفه یاده سوه، یو کوټه. دا رقم کوټې دي چې په دنیا کې ستا په ذهن کې راګرځېدلي، ولاکه هغه سهولتونه به هلته موجود وي. هغه رقم شیان به موجود وي په دنیا کې، نه چالیدلي دي، نه بیان اورېدلی دي. نعم ملاقاتی فعل دا فعل سخه د مدح و د زم فاعل د اجر العاملین دی، مګر واغه مخصوص بالمدح چې دی هغه نو برته ما غره فرصت ذکر کړه. نعم ډیر شدی اجر او ثواب العاملین د دغه عمل کوونکو چې هغه نو غرپی فرصت مې دی ورسره په مضمون کې ورسره ذکر کړه چې دا ډیر ښه ثواب. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، کته دغه عاملین څوک دی چاله وای نعم شدی اجر و ثواب العاملین د عمل کوم که عمل کوم که خاله وای ز عمل کوم که ما لا شی وای دا اغه کسان الذين دا اغه خلق دي دا عاملین صبر او چدی صبر کړی دی پر دغه مشکلات باندې د وطن د پرشول چې وطن و قریب د پرېښې دی پر دغه صبر کړی دی لاړی پر دې وطن وعلى ربهم او درسخ مساله چراله وعلى ربهم فرب د دي توکلون دي توکل کوونکی او دغه پر الله توکل کړ دي چې بس زما توکل می پر الله دي درسخ مساله به الله تعالی را حل کی د حفاظت مساله به الله تعالی را حل کی چې ما مرتسه پر دغه مردار عمل چې دا په مش پر ولا کړی کړی مودي چې ما زبه در وشم پس وسو چې د ماجر پس راکی پاکستانی په کرایه خدا الله خپل عظیم قدرت خلکو ته ښیي چې وس به دا په کرایه پروت وي. مړی چې په کرایه پروت وي، ډپټي به ام لري، رخشا به ام لري، داګل د بومې د پس راکې په کرایه باندې شپې تېري په عجز باندې. خدا الله دا موږ ته راپره کړو وعلی ربهم یتوکلون، چې دی خپل د رب پر توکل باندې راوتلی دی. نو الله پاک وایي چې دغه کسان چې عاملین دي، د دې اجر چې دی الله زما سره دی، دا د اخروي اجر یاد کړي، مال په دنیوي اجر هم دی موږ نه زولي. وکأي من دابة د رزق مسلې ته خبره راحله چې دوی ولې زما اجر سمزه به چې شخره مې هلته نو الله وایي زه تاته مثال درښیم، دغه میږی چې شو وکأین بخجر من دا بچن د ژوندیو حیواناتو څخه داسې سته لا تحملو چې دی وړای نسي رزقها، رزق ده ده دغسې کوچني کوچني حیوانان دي چې هغه خپل رزق نسي وړای. که ورته ووایه په کوچنیوالي کې، نو دا چې معنا چې دی څونه کوچنی دي، ما په دا سترګو دغه رقم لیدلی دی. نن خوټکی لري، د نن پرټکی ولاړو په خدای چې دا ټکی تر د ګردو خواو ته چیرو، نو به څونه کوچنی ټکی څونه کوچنی دی. دوغه نو کوچنی خصمان چې دی پرټکی ولاړو او ټکی چار طرفه تر د بالا او پر غټ وو، نو الله نو د برسک تک څنګه په شا کې څنګه به یوس چې دوغه نه دی ضعیف دی، چې د کلمه د څوکې د ټکی دی غټ دا ټکی پر غټ دی پر کوچنی دی دی لا رسک خوري. نو ته چې دوغه نه ببو یو ټکی بیخي پیدا کولای شي، خو زیاده رسک زموږ لپاره مالا دغسې وای وکأین بیخي ډېر من دا بچن د ژوندۍ حیواناتو څخه دا بچ ده دا به کله ما یدب علی الارض ارغه شی چې پر مځکه حرکت کوي بس هغه ته دا به ویل کیږي میږی دی غویې دی دا ګرد بار دا به بدل کیږي د پیله سراونه سم ما دغه کښنی خصمانه پوري. نو به خې ډېر من دا بچن د ژوندۍ حیواناتو څخه دسیږي لا تحملو چوړای نه سي رزق ها رزق ده دی خپل رزق وړای نه سي ګسره چورته کشیر جوړ تا واخر وړای نه سي وایي دغه دلت خرب الله الله با يرزق رزق كي ها ودغ دابوته ودغ حيوانات طول تعالى وتعالى رزق كي واياكم وتسكي امدر كي تماز بلار ساغ دالا وتعالى دا جند بارة فقط ماز بشي وشورو بلار سووزة وتس تعالى وتعالى رزق بركي وهو او دغ الله السميع العليم دي اوري دونكي خبردار هر ساوري او په هر څه خبر دی. نو چې دغه نه کامل صفات لري چې پر دنیا یو کشنی ژغ یا غټ ژغ د څه نس کېره دی او پر دنیا یو کشنی خبر ارسره پټه خبر ارسره ښکاره خبر پر دې ټول خبر دی. نو چې دا صفات دونه کامل دي، نو ته به پر رزق کې ارسې ستا په پیغانو په نارو به دی نس خبر هو دغه الله السميع پره اورېدونکی دی د هر څه العلیم پره خبردار دی په هر څه نو چې په هر څه خبردار او د هر څه اورېدونکی دی ستا رزق چې دی دا ګارنټي ده درکړه چې و ایاکم الله یرزقها الله رزق ورکی و دغه دواب او چرپایارو ته و ایاکم او تس چې ام درلره درکوي نو په دې کې زړه نازړه مه کېږه چې براوه که زه د دغه معانجینو کفارو د لاسه څخه زه وطن پرېږدم اهل و عیال را سپاتیج یا کور سپاتیج را رو پا مغد ار چا سپاتیج ده تش پته کنه ده الوی علی سره خو اخر زی نو یای دل تتلل یای وست سی په دشه په دنیا کې د جن د پاره تا علاقه پرې شي زین تلل خدا پر اخ راځي ک د رزق مسره درته پندل پندل کی د رزق به داده در فیاد ک صدقه د بی چې خپل رزق نس راځي ته څنګه الله تعالی ورکی پاته سو دا خبر چونو د څه د پاره دونه زحمت وړم و ام د جن بیان سوې الله خودغه ثواب الله پاک درکې خو جنت کې غرپې درکې او دا ډیر شه بدل د چتا کې درلره درکې نو دغه خبره چې دا اوس موږ د یا عباد یا لذین سره شروع کړه اول د واره چې د هجرت امر وکي اوس چې یا عباد یا لذین امنو ان ارض واسعه ځکه پراخه درته ښکاره کړه چې دا تنگ نه دم ځکه خورا پراخه د دې ځای ته بولار چې کاپل د ټولو ټکنالوژي سره یو لکه پیدا کړه ته بورسی او دا نور یې دغه موانع هغه رفع کړورته نو د هغه سبکه سره د سر او د جې پای د جې ربط سره رالی چې د معانجینو سبته وطن ته مجبور کیږي چې پرېږده الله دغه ثوابونه پکې کیسته نور نو درس ختم دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.